program polski, program szkolny czy edukacyjny, jak to chce, jest znacznie lepszy aniżeli brytyjski. I kiedy polscy właśnie uczniowie czy też studenci po pierwszym roku lądują gdzieś, prawda, w angielskich secondary schools, prawda, czy primary, czy secondary, czy w college'ach, to wiadomo, że przez rok nie będą mieli co robić, ponieważ nasz program jeszcze nie został poplasterkowany, prawda, tak jak brytyjski został, prawda, niewiele zostało. No może tam więcej mają do powiedzenia rodzice jednak. O, nie, mniej, znacznie mniej niż w Polsce. Ja tak? z przyjemnością słyszę właśnie, jak polscy rodzice jeszcze mają, od czasu do czasu sugerują, prawda, swojemu potomkowi, jak postępować, co zrobić i tak, i dzielą się swoimi doświadczeniami, ponieważ w Wielkiej Brytanii, no niestety rodzice na skutek tego właśnie wychowania bezstresowego, no stracili kompletnie kontrolę nad dziećmi i David Cameron powraca już z tej drogi, w którą my się, prawda, pchamy tutaj. Tak. Więc wracając do wątku, który pani poruszyła, jak łatwo jest spotkać Polaków w różnych krajach. Oczywiście Europa to wiadomo, sporo Polaków, Ameryka też, Kanada, Australia, ale opowiem trzy przypadki. Na Bermudach, na Tobago i na Tasmanii. Na Bermudach idziemy z żoną, to malusieńka wyspa taka w tym trójkącie bermudzkim, na szczęście nam się krzywda nie stała. I chcieliśmy zapytać, jak dojechać autobusem gdzieś. I ja mówię do żony: Elżyniu, zapytaj się tutaj tego księdza, gdzie, a on mówi, a może pan po polsku mówić? Ksiądz, który przybył tam, ma parafię na Bermudach, jest duszpasterzem w parafii na Bermudach. Tobago. Też podobna sprawa na przystanku. O, jaki młody człowiek, weź się zapytaj go, jak dojechać tam i tak dalej. A on mówi, przecież ja mówię po polsku. Po prostu Polka wyszła za Trinidadczyka, zdaje się prawidłowo wymawiam, i mieszkają tam. Na Tasmanii idziemy ulicą, to jest ta wyspa na południe od Australii, prawda, gdzie tych kiedyś przywożono właśnie z Wielkiej Brytanii przestępców i złodziei i innych, prawda, osób, które należało się pozbyć z Wielkiej Brytanii. Idziemy ulicą, rozmawiamy po polsku, nagle ktoś nas zaczepia. A państwo są z Polski? Tak. A gdzie państwo mieszkacie? W Wesołej pod Warszawą. W Wesołej? A znają państwo, już nie będę nazwiska wymieniał. Tak. Ja mówię, tak, to nasz sąsiad. Także no rzeczywiście ten język polski pozwala się zbliżyć do ludzi, którzy są w tym świecie i są bardzo, bardzo serdeczni. Tak, no tutaj też się trochę zmieniło, bo dawniej trochę tak Polak w stosunku do Polaka no nie za bardzo chciał się ani odzywać, ani ujawniać, ani pokazywać, prawda? Czy ja dobrze pamiętam tamte tak, dlatego, atmosferę? Że tak, rzeczywiście było. Ale jeszcze chcę tutaj uzupełnić wątek właśnie pana Krzysztofa. Polacy są rzeczywiście wszędzie. Ja pamiętam, wyjeżdżałam na wycieczkę pod tytułem Dalekowschodnia Odysea, czyli pierwszy skok był do Emiratów Arabskich, potem skok na Sri Lankę, potem do Singapuru i w końcu tydzień na Borneo. I wylatujemy właśnie z Dubaju na Sri Lankę, a stoi obok mnie taka niewysoka właśnie pani z mężem hindusem, zdecydowanie hindusem. No i rozmawiają po angielsku, ale taką łamaną angielszczyzną właśnie. I zaczynamy rozmawiać. A ona mówi, Polka mówi. Mówi, ja jestem Halinka z Mazur. Okazało się, że wyszła za mąż Polka z Mazur, rzeczywiście, o imieniu Halina, wyszła za mąż, wyjechała najpierw do Wielkiej Brytanii i wyszła za mąż za Hindusa z Bombaju, dżainistę, to się chyba nazywa dżainizm, to jest religia? Grupa religijna, tak, dżainistę, i spędziła z nim 40 szczęśliwych lat i właśnie lecieli do Bombaju odwiedzić jego rodziców. Także no, spotkałam właśnie w Dubaju Polkę z Mazur lecącą do Bombaju. Tak, piękna historia. Jeżeli mógłbyś się uzupełnić, bo na pewno słuchacze są ciekawi, nie wiem, Może pani jest milionerką, czego życzę, ja nie jestem. Z drugiej Niestety. Strony, skąd ta chęć do podróżowania? Nie do posiadania. W związku z tym odpowiada, mówię o sobie, że po prostu ta chęć zobaczenia świata wiązała się z tym poznania ludzi z innych kultur. Nie wiem, może to po dziadku, który był żołnierzem u Piłsudskiego na okopach na wschodzie, ale jest to wspaniała sprawa, kiedy można to przekazać swoim dzieciom. Tak. I to był nasz cel. Pani podzieliła na dwa rodzaje ludzi. Na turystów i na osiadłych, którzy się nigdzie nie ruszają. Turystów jeszcze można podzielić na szereg grup. Są podgrupy. Podróżnicy, globtroterzy i teraz uwaga, wszyscy mówią, a ja to objechałem świat. Sam? Sam. Mówię, to bardzo prosto. Jak już się we dwoje podróżuje, już jest trudniej, bo trzeba uzgadniać. A jak się podróżuje z dziećmi, dochodzi odpowiedzialność za dzieci. I my żeśmy tak zwaną turystykę rodzinną, żeby nauczyć dzieci, a jednocześnie pokazać im, że można mieć, spełniać swoje marzenia. Tak, proszę państwa, proponuję nie zmianę rytmu, tylko zmianę wykonawcy. Zostawimy na chwilę wykonawców kubańskich, którzy prezentują tą czystą muzykę kubańską, tak przynajmniej reklamuje się ta płyta. No, chyba wszyscy rozpoznają, kto śpiewa naszą sambę. Byłem nikim, byłem niczem, byłem zwykłym Rosiewiczem. Byłem nikim, byłem zerem, teraz chcę być Fred Asterem. A oto jest Mr. Ricky z południowej Ameryki, co też kocha śpiew i taniec, a najbardziej stepowanie. O, laola i wszyscy tańczą sambę. O, tańczą złotą rambę. Oto program się zaczyna. Ty z Lublina, ja z Lublina. A nie, przecież ja z Warszawy. Ależ chłopcze, nie ma sprawy. Bo ten tylko sobie szkodzi, to ten, kto jest z miasta Łodzi. A my w akiermańskim stepie, tam czujemy się najlepiej. O, laola i wszyscy tańczą sambę. O, laola i tańczą złotą rambę. Jeśli chcesz być Fred Asterem, najpierw zostań inżynierem. Najpierw ukończ bardzo modny Wydział Melioracji Wodnych. To kierunek jest rolniczy, lepiej wydział spawalniczy. Potem to już prosta sprawa, do parkietu się przyspawaj. O, wszyscy tańczą sambę. O, laola i tańczą złotą rambę. O, laola i wszyscy tańczą sambę. O, laola i tańczą złotą rambę. Tak, szkoda, że taka krótka samba Mistera Rickiego z południowej Ameryki. Był również w studiu na poważnie, ale to była naprawdę poważna rozmowa. I rzeczywiście potwierdzam, że Andrzej Rosiewicz skończył Wydział Melioracji Wodnej, ma dyplom inżyniera i przyspawał się do parkietu. Tak to jest, że nigdy nie wiadomo, co człowiek będzie w życiu robił. A tak. Jemu marzyło się śpiewanie. Właśnie, rzeczywiście. Co w życiu będzie robił? Pan Krzysztof wspomniał tutaj, pytał, czy jestem milionerką. Nie jestem milionerką, ale tak się właśnie złożyło, że w dużej części podróżowałam służbowo. Dlatego, że na przykład znając język hiszpański w krytyce filmowej, ponieważ byłam długie lata krytykiem filmowym, nie było nikogo, kto znał hiszpański. Więc wysyłano mnie właśnie do Hiszpanii na wiele, do San Sebastian, Bilbao, Sitges, Gijón. Wysyłano mnie po prostu na festiwale filmowe, prawda? Gdzie, skąd były jakieś tam wywiady, prawda? I za to dostawałam pieniądze. No, wyjeżdżałam służbowo. Ale, a potem to już była kwestia wyboru, to znaczy, czy wybiera się większy dom i nowy samochód co dwa lata, prawda? Czy mniejszy dom i jeden samochód, który nam służy z wdziękiem i wiernością, prawda? Przez 10 lat i to jest kwestia wyboru. No tak, a ma się trochę groszy na to, żeby wyjechać gdzieś właśnie po to, że... To pani Elżbieta słusznie zauważyła, bo mimo, że wyjazd służbowy, ja podróżowałem zawsze prywatnie, byłem tam w kilkunastu krajach służbowo, ale w tej bliskiej strefie, tam w Brazylii, tam jeszcze w Japonii, ale podróżowałem, wszystkie pieniądze przeznaczaliśmy z żoną, taka była nasza idea po prostu, przeznaczamy na wykształcenie. Intercyza małżeńska? Nie, słownie, myśmy nie... Intercyzę ja kojarzę zaraz ze spisanym dokumentem, mamy intercyzy słowne, jeżeli można to nazwać intercyzą. Niemniej jednak, że nasze pieniądze przeznaczamy przede wszystkim na wykształcenie dzieci i na podróże. Bo tak się szczęśliwie złożyło, tu pan redaktor może zażartować, że najważniejsze dobrze się ożenić. Moja żona pracowała w Polskich Liniach Lotniczych lat, nie będę wymieniał ile, ale dość długo. W związku z tym pracownikom linii przysługują ulgowe bilety. Tylko uwaga, chcę pewien mit obalić. To nie są bilety, się wsiada i się leci. To są bilety, których można skorzystać wtedy, kiedy są wolne miejsca. Także niekiedy można przyjść i zostać na lotnisku, czekać kotować na kolejny można, tak? samolot. W związku z tym problem, załóżmy dla nas, tych finansów, bo dawniej były znacznie tańsze bilety. Oprócz tego było więcej miejsc. Bo w tej chwili się już samoloty overbooking robi, czyli ponad liczba pasażerów jest większa niż liczba miejsc w samolocie. I dlatego to, ale jeszcze trzeba z czegoś żyć, prawda? I coś wiedzieć, podróżować, to też są pieniądze. W związku z tym pierwsze nasze podróże z żoną polegały, myśmy po prostu pracowali. Bo myśmy w zasadzie w życiu to byli na, nie wiem, 10 wycieczkach może. Też rejsem na przykład po Karaibach, bo to nie było innej możliwości. Ale myśmy po prostu planowali podróż, jak to się mówi, palcem po mapie. I bez żadnej rezerwacji, już teraz korzystamy z internetu, ale kiedyś wysiadało się na lotnisku, jak na przykład na Wyspie Wielkanocnej i przychodzili ludzie i oferowali kwatery. I była, mówiąc szczerze, giełda, kto taniej weźmie i było ryzyko, czy się dobrze wybierze. Także jeszcze raz podkreślam, jak pani zresztą Elżbieta słusznie powiedziała, mieć marzenia, i myśleć przy tym, bo naprawdę człowiek potrafi. Marzenie jako siła sprawcza naszego życia, prawda? Bo to nie trzeba mieć ogromnych pieniędzy, żeby podróżować. Szczególnie młodzi ludzie mogą pracować po drodze. No i trzeba się spieszyć, dlatego że Wyspa Wielkanocna, wiedząc, że pan tam był, też zajrzałem, gdzie trzeba, żeby się podszkolić geograficznie. Znalazłem współczesny reportaż. To tam już nic nie ma poza tymi posągami kamiennymi. To postawiono te hotele, zagospodarowano tę wyspę, prawie jest już zadeptana. I wtedy co? No cóż, to już nie to będzie wrażenie, które miał ktoś, kto tam zawitał 30-40 lat temu. To jest też smutna refleksja, jeśli chodzi o rozwój turystyki. Bardzo się zmienia. Ja to na przykład widziałam na podstawie Marrakeszu. Jeszcze 15 lat temu, kiedy byłam właśnie w Marrakeszu, ponieważ jechałam na taką wycieczkę szlakiem tysiąca kasp, czyli od Marrakeszu przez Atlas, góry Atlas, właśnie potem Kerzarzat, pierwsze miasto właśnie za Atlasem marokańskie, gdzie znajduje się, zresztą byłam w tej studio filmowe Atlas, gdzie realizowano właśnie częściowo część Kleopatry, filmu Laurent Zarabi, czy Jezus Nazaretu, Cefirellego, prawda? I potem jest Erfurt i tak dalej. Także rzecz polega na tym właśnie, że Marrakesz 15 lat temu był inny niż 5 lat temu, kiedy byłam mniej więcej po raz drugi i poszliśmy sobie właśnie na ten słynny plac El Fna, prawda, który zrobił 15 lat temu ogromne wrażenie. Rzeczywiście wyglądało to jak z przygód Sindbada żeglarza. ale był tak już skomercjalizowany straszliwie. I było to już taka turystyczna hucba i skandal, to co oni prezentowali właśnie, ci lokalni, prawda, akrobaci, czy tam storytellers, czy opowiadacze historii i tak dalej, że po prostu nie dało się tego ani słuchać, ani patrzeć. Tak. Zróbmy chwilę sobie muzycznej przerwy. Zaśpiewają ponownie Kubańczycy. No, ci mają powody, żeby się cieszyć, bo Kuba, zdaje się, wznowiła stosunki dyplomatyczne z Ameryką. A cygara już można kupować? To chyba tak. Nie tylko, podejrzewam. I no, ta Kuba ma szansę, ale też i stoi przed niebezpieczeństwem zalewu turystów amerykańskich, prawda? Bo tak. To jakiś skansen pozostał, choćby te domy, prawda, rozwalające się, te stare samochody jeżdżące jeszcze z dawnej epoki Batisty, tak. A teraz to się będzie wszystko zmieniało właśnie, czy na korzyść, czy nie na korzyść, czy zostanie właśnie taka muzyka jak ta z lat 50. Marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, ricacha, ricacha, ricacha. Así llaman en Marte a cha cha cha. De un platillo volador todos bajaron bailando y uno gozando rascando un güiro televisor. Marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, ricacha, ricacha, ricacha. Así llaman en Marte a cha cha cha. Las marcianas muy bonitas en trajes de mamboleta giraron en mil piruetas al ritmo del ricacha. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, ricacha, ricacha, ricacha. Así llaman en Marte a cha cha cha. Otro marciano tocaba un instrumento muy raro, mezcla de timbal y piano, metiéndole al ricacha. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, ricacha, ricacha, ricacha. Así llaman en Marte a cha cha cha. Marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha. Kwadrans po pierwszej. Trójka, jak słyszymy, nie całkiem na poważnie, w ostatnim dniu roku. Mam przyjemność gościć panią Elżbietę Królikowską-Awist, tłumaczkę, pisarkę, publicystkę, i Krzysztofa Szybińskiego, podróżnika, filmowca, ale przepraszam, ale 10 stopni mrozu jednak i to wychodzenie na zewnątrz, to trzeba na to uważać, przepraszam za ten kaszelek. Proszę państwa, zmienimy za chwilę klimat, pozostawimy ten język hiszpański, hiszpańsko-kreolski na język portugalsko-kreolski. Ponieważ wiedziałem wcześniej, że pani Elżbieta ma swoją faworytkę, Cezary Évora, Więc będą za chwilę jej takie najbardziej znane pieśni. A więc Wyspy Zielonego Przylądka. Czy państwo mieli okazję być może w tamtych stronach? Tak, miałam okazję i też właśnie gnana marzeniem. To znaczy od lat 80. słychać było u nas najpierw na radiostacji harcerskiej, potem właśnie w Trójce, dziękuję ci Trójko, a potem już wszędzie morny Cezarii Ewory. Rzeczywiście były to piękne piosenki, pieśni właściwie, które zrobiły w tysiącach Polaków ogromne wrażenie. I postanowiłam pojechać tam właśnie i zobaczyć, co sprawiło, że taka muzyka powstała. I rzeczywiście było to jedno z bardziej udanych wakacji, dlatego że po pierwsze jest niedaleko, 5,5 godziny stąd. Po drugie są jeszcze niezadeptane przez turystów. Naprawdę niewiele osób wie o tym, a z Polski to ja nie wiem w ogóle, czy są jakieś, wiem, że były wycieczki z jednego biura podróży, ale są. Czy są, tak, a la longue, nie wiem. W każdym razie wylądowałam tam i było to rzeczywiście przejmujące, dlatego że każda, przede wszystkim ten taki miksaż kulturowy, językowy, kulturowy, dlatego że do niedawna jeszcze Wyspy Zielonego Przylądka były kolonią portugalską, ale bliskość Afryki, tylko 400 kilometrów właśnie do Senegalu i Gambii, prawda, sprawiło, że oczywiście ten, jeśli idzie o antropologię, to właśnie są ludzie od, powiedzmy, koloru czarnego do białego. I jeszcze cała masa jest elementów w tej kulturze Wysp Zielonego Przylądka, która jest republiką już w tej chwili, jest cała masa elementów brazylijskich również, czyli w architekturze, ta architektura kolonialna, przepiękna. I piękna muzyka, właśnie te morny między innymi. I tam robiłam wycieczki, znaczy na Wyspie Zielonego Przylądka składa się 10 wysp, w tym 8 jest zamieszkałych i można samolotem, prawda, przelatywać. Są rejsy turystyczne, można przelatywać, więc ja poleciałam, bo myśmy wylądowali, turystyczna jest na razie tylko wyspa Sal i stamtąd właśnie samolotem można się dostać na wyspę Saint Vincent, gdzie właśnie, która wytworzyła Cezarię Ewore. Ja już byłam właśnie po jej śmierci, bo ona kilka lat temu zmarła, ale właściwie w każdej takiej tawernie wieczorem można usłyszeć koncert z przepięknymi pieśniami, nie tylko Cezarii Ewory, dlatego że ja byłam na kilku takich koncertach i właściwie każda z tych pieśniarek i mogłaby właściwie konkurować Cezarią Ewory bogactwem. Dźwięku. Panie Krzysztofie, pan był na wyspie? Nie, jeszcze nie byłem, ale chciałem dodać, jeżeli mogę, a propos zadeptywania, więc faktycznie tym wyspom, jak Wyspa Wielkanocna, Wyspy Galapagos, szereg innych, grozi zadeptywanie. Jedynym kontynentem, nie tylko państwem, jest Antarktyda, gdzie byliśmy, i tam jest limit określony roczny. Nie pamiętam, kilkadziesiąt tysięcy ludzi może tylko być, oczywiście nie można niczego wywozić, pod ścisłą to kontrolą. Ciekawe, jak długo to potrwa. Ale pan wspomniał o tych minus 10 stopniach u nas. Tak. No to tam jest trochę więcej minus. Tak. I też można zobaczyć niebo, jakiego nigdzie nie widać. Totalna przezroczystość powietrza. Śmieję się, bo proszę państwa, no najmniej chyba zadeptanym krajem zajmującym 1/6 ziemi jest Rosja. Na to wychodzi. Izolowana przez wieki, przez stulecia. No comments. Nieznana przyrodnikom, badaczom. Tam są jeszcze gatunki endemiczne, w ogóle niepoznane przez świat naukowy. Ale zostawmy ten temat. Pytanie do Elżbieta, do ciebie. Co jest w tym języku, tym portugalskim, tym narzeczu takim, że wszyscy się zachwycili tym językiem, bo przecież no nie tylko Cezarią Ewory. To nie chodzi tylko o język, ale ja już to zjawisko zaobserwowałam, będąc w Lizbonie. To znaczy, Lizbona jest przepięknym takim kolonialnym, dlatego że została odbudowana po trzęsieniu ziemi w 1777 roku w stylu właśnie właśnie tym takiego baroku, barok manueliński to się nazywa, barok kolonialny. W każdym razie tam jest taki oddech, taka atmosfera ostatniego miasta na kontynencie. I tak wiadomo, jest taka atmosfera, że wiadomo, że dalej jest tylko 10 tysięcy kilometrów morza, prawda, oceanu. I to samo czuje się właśnie na Wyspach Zielonego Przylądka. One są takie nostalgiczne, ponieważ wiele fal emigrantów właśnie wyjechało stamtąd za chlebem, bo to było dosyć ubogie wyspy, jeśli idzie właśnie o, powiedzmy, produkcję rolną i tak dalej. Przemysłu w ogóle nie ma do tej pory. I oni musieli wyjeżdżać albo do Portugalii, albo do Brazylii, prawda, albo gdzieś tam. I cała masa, prawda, zatrzymywały się i zatrzymują do tej pory właściwie statki, prawda, różnego rodzaju, nie mówię o turystycznych, tylko wiozące jakieś cargo, prawda, w drodze z Europy czy z Afryki do Ameryki Łacińskiej, do Brazylii, prawda. Jest tam atmosfera właśnie taka nostalgiczna i ten klimat czuje się właśnie w Murnach. Oi, Sabine Larga, escoze uma fronta, la cacoita bem, senão é tamanã. Oi, Sabine Larga, escoze uma afronta, la cacoita bem, senão é tamanã. Soldado tem de bomba, cacoica crê, já me flapa bo larga, senão é tamanã. Soldado tem de bomba, cacoica crê, já me flapa bo larga, senão é tamanã. Oi, Sabine de mim, e meu missão, buenha crêtio, na mundo. Sou boçô, oi, Sabine de meu, e meu missô, boinha crente, da mundo sou boçô, Sabine boi de meu mar, e sou gachó, escarco e panha nós dois, e malta cerca nós, Sabine boi de meu mar, e sou gachó, escarco e panha nós dois, e malta cerca nós. Sabine boi de meu mar, e sou gachó, escacó e panha nós dois, e malta cerca nós. Sabine boi de meu mar, e sou gachó, escacó e panha nós dois, e malta cerca nós. Oi, Sabine de meu missô, boinha crente, na mundo e sou boçô. Oi, Sabine de meu missô, boinha crente, na mundo e sou boçô. Sabine boi de meu mar, e sou gachó, escacó e panha nós dois, e malta cerca nós. Sabine boi de meu mar, e sou gachó, escacó e panha nós dois, e malta cerca nós. Sabine boi de meu mar, e sou gachó, escacó e panha nós dois, e malta cerca nós. W naszej podróży zwiedziliśmy już Wyspę Bożego Narodzenia na Pacyfiku, Kirimati, Wyspę Wielkanocną i Wyspę Zielonego Przylądka, ale Cezaria Évora jeszcze zaśpiewa w naszej audycji. Ten język portugalski jest przepiękny i podobny do polskiego. Dużo jest tego przy, prawda? Tak, wydaje się. Czy może nie mamy jakiejś, może mamy jakieś zasługi przy powstaniu tego języka? Ja się przyznam, panie redaktorze, że należę do ludzi, którym słoń nie nadepnął na ucho, bo wiele lat śpiewałem w zespole harcerskim Gawenda. Był taki zespół kiedyś. Do tej pory istnieje, ale już w szczątkowej formie. I właśnie też to była przyczyna tej chęci podróżowania po świecie. No kontakty tak, to był taki reprezentacyjny zespół harcerski. Z Gawendą. No. Wakacyjne nawet. Jeździła głównie po krajach, po demoludach. No nie, prawie. Była i na Kubie, była i w Stanach Zjednoczonych. A Kuba to co? A no też, tak. No właśnie, Stany Zjednoczone to był zaprzyjaźniony kraj. Na szczęście nie demoludy i Dania, kraje skandynawskie. Tak. Ale jeżeli mogę uzupełnić, bo pan redaktor wspomniał na temat różnych ciekawych wysp, to ja, ponieważ nie całkiem na poważnie powiem dykteryjkę zasłyszaną na wyspach Galapagos, bo to są wyspy Galapagos, gdzie żyją te największe żółwie na świecie, żółwie, które mają no, wielkość po prawie 1,5 metra długości, wysokości około 60-70 centymetrów. Teraz z dużą troską usłyszałem, że umarł, to jest, źle powiedział, po prostu zdech żółw, który miał ponad 100 lat, którego ja znałem, bo będąc tam z dziećmi, widzieliśmy tego żółwia, ale to był żółw ostatni z tego gatunku. Próbowano krzyżówek z innymi, nic nie udawało się. Tak, przepraszam, zdech bezpotomnie. Ale do czego zmierzam? I tam Kamil, mój syn, który niestety w wieku 19 lat odszedł od nas, Kamil Snupi, mając wtedy 8 lat, był bardzo zainteresowany, jak się żółwie rozmnażają. I pyta się, tatusiu, czy ja się mogę takiego przewodnika zapytać, a po angielsku mówił świetnie. Mówi tak. I przychodzi taki rozchachany. No słuchaj, nie wiem, czy to prawda, ale ten pan mi powiedział, że kiedy przychodzi czas, że pan żółw zaczyna myśleć o potomstwie, zaczyna tą swoją panią żółwicę karmić. Znosi jej najlepsze, jak to się mówi, owoce, najlepsze rzeczy. Ona je cały czas, nie rusza się i tyje. Kiedy pan żółw spojrzy, że ona już odpowiednio utyła, zbliża się z przodu i straszy ją. Ona chowa się pod tą po prostu swoją skorupę, tylko niestety cała się nie mieści. Pewna część ciała zostaje. I w tym momencie pan żółw przystępuje do działania. I tak nie wyginęły do tej pory żółwie. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale tak mi syn powiedział, a tak mu powiedział ten przewodnik. No. Tak, no. Trochę frywolnie, panie redaktorze, przepraszam, ale mamy no tak, ale skąd właśnie mieliśmy wiedzieć, jak się żółwie rozmnażają. No, wiadomo, że nie uderzają skorupa w skorupę, prawda, bo powstałby jedynie huk, który by trochę zakłócił. Jeszcze druga rzecz, panie redaktorze, ciekawostek, a propos Wyspa Bożego Narodzenia na północ od Australii, znana z tego, że tam raz w roku następuje ogromna migracja. Tam żyją miliony czerwonych krabów. Miliony. Są i duże kraby, i małe. I one, kiedy przychodzi czas rui, rozpoczynają z tych swoich wzgórz wyścig do oceanu i samce się kąpią. Nie wiem, czy tak higienę lubią, czy coś. W każdym razie. I po tym jeżdżą samochody. To jest dywan, myśmy to widzieli. Mhm. Dywan, po prostu trzeba uważać. One nie są w stosunku do człowieka groźne, ale żeby nie nadepnąć, bo szkoda tego. Tak, miliony spływa, to rzeka spływa czerwonych po prostu tych krabów. I to jest taka ciekawostka też a propos, że te kraby nie wyginęły może dzięki tym kąpielom, bo są czyści. Tak. To chyba o rozmnażanie chodzi. No to w takim razie powróćmy do Cezarii Ewory. Nasceu, põe uma estrela que cata brilhar. Linda mar, põe uma areia que cata moiar. Espanhol desse mundo fora, só rote mar, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, sal, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só rote mar, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, povo, cheio de amor. tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Nasceu um boião estrela que cata brilhar, e na mar boião areia que cata moiar, espalhou nesse mundo fora. Só rote mar, terra pouco cheio de amor, tem morna, tem coladeira, terra sal cheio de amor, tem batuque, tem funaná. Espalhado nesse mundo fora, só Rotimar, terra pouco cheia de amor, tem morna, tem coladeira, terra pouco cheia de amor, tem batu, tem funaná. Petit pays, je t'aime beaucoup, petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Cezaria Vera śpiewała o swojej małej ojczyźnie, używając francuskich słów, petit pays, prawda? Bo wszystkiego nie zrozumiałem, ale no, na pewno Cezaria Vera rozsławiła tę swoją wyspę w sposób niebywały. Zrobiła to tysiąckroć lepiej niż jakikolwiek inny obywatel tej Wyspy Zielonego Przylądka. To właściwie dzięki niej ludzie się dowiedzieli o tych wyspach, prawda? Że tak, że w ogóle Wyspy Zielonego Przylądka istnieją. I co zrobiło na mnie ogromne wrażenie, prócz różnorodności tych wysp, bo jak mówiłam, jest ich 10 i każda jest inna. Są półpustynne jak Sal, są właśnie górzyste jak górzyste i zielone jak Saint Vincent, albo też są wulkaniczne. Jest jedna wyspa wulkaniczna, prawie nie zamieszkała. Ale co zrobiło na mnie ogromne wrażenie? Kontakty z ludźmi. Ci ludzie jeszcze, nawet serwis hotelowy, to, ponieważ tam turystyka dopiero się zaczęła, w związku z czym ludzie nie są jeszcze zdemoralizowani tą masową turystyką. Są uprzejmi, mili, sympatyczni. Właśnie bardzo łatwo się i mają poczucie własnej wartości. To jest dla mnie niezwykle ważne. Ale ja chciałabym tutaj jeszcze jedno, o jednej sprawie powiedzieć, która jest równie dobrze, równie ważna, właśnie jak spełnianie marzeń, prawda, poprzez podróże. Mówi się podróże kształcą, prawda, ale ja myślę, że jest tym coś głębszego jeszcze. Podróże potrafią zmienić nasz stosunek do bardzo wielu rzeczy w naszym życiu. Na przykład stosunek do stanu posiadania, prawda? Stosunek, nie mówię do pieniądza, mówię do stanu posiadania. Kiedy wyjechałam po raz pierwszy poza Europę, była to Azja, Afryka, przepraszam. Afryka to była Gambia, Senegal, Gambia. I robiliśmy wycieczki właśnie w głąb kontynentu, prawda? I poznawaliśmy. Wtedy zdałam sobie z tego sprawę, jaką szczęściarą jestem, że urodziłam się w Europie. Ja w ogóle nie miałam tej, do tej pory świadomości tego, że jestem szczęściarą, że urodziłam się Europejką. A potem ten stan posiadania. Patrzyłem właśnie, prawda, mijaliśmy wioski afrykańskie, prawda, gambijskie. I widziałam właśnie w tych takich szaks, to znaczy takie małe chaty z chrustu. Widziałam, że oni mieli jedną płachtę, prawda, jakąś tam oddzielającą tę chatę w pół, i dwie miski, prawda, plastikowe i tak dalej. A ich życie toczyło się tak, jak toczy się takim samym trybem, jak toczy się życie u nas. To znaczy, są narodziny, prawda? Jest dorastanie, dojrzewanie, starzenie się i umieranie. I kiedy spojrzałam właśnie, wtedy zmienił się mój stosunek do stanu posiadania. Ja nigdy nie miałam, raczej jestem wyrzucaczką niż zbieraczką. Natomiast wtedy zdałam sobie z tego sprawę, że tak czy inaczej mam za dużo zawsze. I przyszła mi do głowy myśl, że to już czas, żeby się zacząć dzielić. Tak, no ale my, Europejczycy, no my tworzymy te gadżety, to my wymyślamy te wszystkie wynalazki, te wszystkie dodatki, a potem się do nich przyzwyczajamy i ciężko nam żyć bez nich. Ja chciałem jedną rzecz dodać, że my tak może nie zwracamy na to uwagi w większości. Jak jesteśmy obserwowani w takich krajach, gdzie jeszcze właśnie jest ta cywilizacja komercyjna, jesteśmy strasznie prześwietlani. Ja się spotkałem z tym, że na wyspach właśnie tam, gdzie Pacyfiku, z reguły to myślę, że to Amerykanin. Z reguły Amerykanin, ty jesteś Amerykanin? Ja mówię, nie, jestem Polakiem. Polak, aha, no na Haiti to w ogóle od razu pierwsze lody przełamane w ogóle, aczkolwiek nie do końca. Oni mają tak rozbudowany sądowanie, bym powiedział, sprawdzić, kto to jest. Czy po pierwsze mówi prawdę, po drugie, jak on się zachowuje, myśmy tu byli poddawani z żoną wielu takim doświadczeniom na punktualność, na szanowanie innych ludzi, na szacunek do starszych osób. Ja to czułem. I w tym momencie, kiedyśmy tą barierę przekroczyli, jak drugi raz przyjechaliśmy, nas dosłownie komitet powitalny witali nas na lotnisku i pokazali nam rzeczy, jak powiedziałem, tą wioskę, gdzie nie ma wody, nie ma światła, ale są szczęśliwi ludzie, godni ludzie i stanowią jedną wielką rodziną. Uważajcie państwo, was obserwują i musicie, mówiąc Polacy, powiem, godnie się zachowywać. Nella fungi ladera, quem crê saber, San Verone si sa, tava apanhando, e lá na fungi ladera, Sangue Verona, Sangue Verona, Sangue Verona, ele sabe, ele dos, Sangue Verona, Sangue Verona, Sangue Verona, ele sabe, ele dos. Cocha la na fundiladeira, puta culpa é que faz escoladeira. Se vou cocha la na fundiladeira, puta culpa é que faz escoladeira. Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona, ele sabe ele dos. Santi Verona, Santi Verona. Santi Verona, nelle sangue le do. Santi Verona, na fundiladeira, bota culpa e que faz escoladeira, se bocotcha lá na fundiladeira, bota culpa e que faz escoladeira, Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona, ele sabe, ele é doce, Santi Verona, Santi Verona. Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona. Panie Krzysztofie, tak. Chciałbym, żeby pan powiedział, jakie jest pańskie marzenie, bo Elżbieta miała okazję nawet kilka takich marzeń o kilku wspomnieć, a pańskie? Ja jak lecę w samolocie na kolejną wyprawę, już myślę, gdzie po raz kolejny pojadę. Tym razem mam jedno marzenie, bardzo trudne do realizacji, dlatego może ktoś ze słuchaczy wystartuje ze mną w wyścigu, kto będzie tam pierwszy. Było tam już paru Polaków. Wyspa Pitcairn Island na Pacyfiku. Najmniejsze państwo świata z własnym hymnem, własnym mieszkało 2 lata temu 80 mieszkańców. Tam był pewien przykry incydent, nie mówmy o nim, ale jeden policjant, jeden samochód, brak lotniska, można dotrzeć tylko wynajmując po prostu kabinę na kontenerowcu, który pływa między Nową Zelandią a Los Angeles. Są rejsy tam organizowane za ogromne pieniądze żaglowca, ale to nie leży, mi się wydaje, ani w moim, ani 80 osób, tak, tak. A prezydent jest? Nie, i to jest nie, jeszcze nie premiera w kraje Commonwealthu urzęduje namiestnik królowej w Nowej Zelandii. A, no tak. No bo tam nie miałby odpowiednich warunków na tej wyspie, gdzie nie ma, tak, prawda, lotniska. Policjant jeden, tak, sędzia jeden. Nie, dokładnie nie przebadałem takiej sprawy. To może nawet prokuratora nie ma. No nie ma, bo tam była sprawa, że musieli prokuratorzy przyjechać, bo tam była taka przykra sprawa, nazwijmy szczerze, związana z czymś, co pan Polański miał problemy. No. Aha. Podobna sprawa tam była. Jest szef plemienia, niepotrzebny żaden prokurator, ani sędzia, który rozsądza wszystko jak 1000 lat temu. Nie ma ani radia, ani telewizji nie ma. Nie ma. I żadnej gazety nie ma. Nie ma. Chyba tam nawet telefonów komórkowych nie ma. Też nie ma. No. Bo na Haiti są, nie ma radia, nie ma telewizji, w tych wsiach mówię. Nie, wodą trzeba daleko donosić. Są komórkowe, ładowane takimi fotocelami, które słońce ładuje, tworzy prąd, prawda, i są zasilane te telefony komórkowe, tak, ładowane. I jeszcze jedno, że chciałem powiedzieć, że... Pitcairn. Dobrze. Island na Pacyfiku. I jedziemy. Kolejna sprawa jeszcze, chętnie, panie redaktorze, dobry reportaż można zrobić, ale statek raz na tydzień dopływa, tylko jeden. I jeszcze mi się wydaje bardzo ciekawe to, co chciałem się podzielić z słuchaczami, to, że te podróże niektóre z daleka od cywilizacji, z daleka od wieżowców, daleka w ogóle od, już nie mówię, McDonaldów czy innych rzeczy, pozwalają przenieść się w czasie. Człowiek ogląda, tak, czasy, jak my na Haiti, czasy Kunta Kinte, może starsi radiosłuchacze, tak, wiedzą, był taki serial. Tak. Kunta Kinte. Tak. To wypisz, wymaluj idący na tą plantację z kilofami, w tych kapeluszach, w tych białych koszulach. Mówię, Boże, ja się cofnąłem 200 lat do tyłu, jaki jestem szczęśliwy. Tak, ale podróżujemy, wyjeżdżamy po to, żeby w końcu wrócić do domu. Jesteśmy z tamtej strony Wisły, z naprzeciwka. Mamy swój fason i swój własny szyk. Gdy nam na wódki brak, lubimy popić piwka. Wtem nie dorówna nam warszawski żaden pryk. Rzuć bracie blagę i chodź na Pragę, weź grube łagę, melonik też. Zobaczysz plagę, dziewczynki nagie, każda na wagę ma to co widzi. Byle łamagę i babę jagę, u nas się bierze pod żeberko i za kark. Więc podnieś flagę, weź na uwagę i chodź na Pragę pod Luna Park. Nas tam nie bawi żaden bajc i żadne radio, tylko harmonia to instrument nasz. A kiedy bracie tańczy z naszą Leokadią, to wtedy w łapie najmniej ze 100 kilo masz. Rzuć bracie flagę i chodź na Pragę, weź grube lagę, melonik tyś. Zobaczysz flagę, dziewczynki nagie, każda na wagę ma to co wisz. Wyleła magię i babę jagie, u nas się bierze pod żeberko i za kar. Więc podnieś flagę, weź na odwagę i chodź na Pragę pod Luna Park. A tak niedawno były w Pragi urodziny, 350 lat stuknęło już. To nie jest nic, to nie są bajerowskie chwiny, śpiewajcie z nami znakiem tego, no bo cóż. Żyj bracie flagę i chodź na Pragę, weź grube lagę, melonik tyś. Zobaczysz flagę, dziewczynki nagie, każda na wagę ma to co wisz. Wyleła magię i babę jagie, u nas się bierze pod żeberko i za kark. Więc podnieś flagę, weź na odwagę i chodź na Pragę pod Luna Park. Żeberko i za kar. Więc podnieś flagę, weź na odwagę i chodź na Pragę pod Luna Park. Bardzo dobrze, Stasiu Wielanek, niezastąpiony. Nie do zgrania po prostu, coraz lepszy, im starszy, tym lepszy jak wino. Ja bym proponował, bo specjalnie wybrałem tutaj Pragę, bo Elżbieta mieszka na Pradze, chociaż Saska Kępa to nie Praga. Praga Południe, powiedzmy sobie dokładnie. Do tej pory trwają spory właśnie, tak, czy Saska Kępa to Praga. No, ale jest na prawej stronie, po prawej stronie Wisły, tej groźniejszej, prawda? Tej groźniejszej. Tyle, że akurat na Saskiej Kępie jest bardzo spokojnie, bo jest cała masa ambasad właśnie, które są dobrze strzeżone, a mieszkańcy Saskiej Kępy przy okazji. Tak. To może, skoro powiedziałem, że wracamy na swoje śmieci, to może jeszcze Stasiu Wielanek zaprosi nas na spacer po Warszawie. Odnajdziemy tutaj bardzo nam bliskie rytmy. Nie mów dziś o żadnej pilnej sprawie, posłuchaj mnie i nie bądź znowu smutna. Zapraszam cię na spacer po Warszawie, kłopoty niechaj w kącie śpią do jutra. Zmęczony dzień jak kot przymyka oczy, za chwilę zmierz wyciągnie do nas ręce. Warszawa nas muzyką swą otoczy, w jej rytmie niechaj bije moje serce. Popatrz, jaki wieczór piękny, blask neonów mrok rozprasza. Nowym światem płyną dźwięki, ktoś na skrzypcach gra czardasza. Kawiarenki ciepłym tchnieniem zapraszają by nas do siebie. Będzie słuchać ze zdziwieniem, że dziś miasto gra dla ciebie. Thank you. Jak dobrze tak, nie spiesząc się do nikąd, powoli iść z zapadającym zmierzchem, cieszyć się tobą, miastem i muzyką, Warszawę znać jak ulubione wiersze. Choć jutro znów codzienność cię ogarnie, zapomnisz nawet o porannej kawie. A kiedy znów zapalą się latarnie, zaproszę cię na spacer po Warszawie. Popatrz, jaki wieczór piękny, blask neonów mrok rozprasza. Nowym światem płyną dźwięki, ktoś na skrzypcach gra czardasza. Kawiarenki ciepłym tchnieniem zapraszają nas do siebie. Będzie słuchać ze zdziwieniem, że dziś miasto gra dla ciebie. Wiem, że smutki twe rozproszę, szybko humor ci poprawię. Kiedy tylko cię zaproszę na nas spacer po Warszawie. Stasiek Wielanek w rytmie warszawskiego tanga, nie jakiegoś tam argentyńskiego, portugalskiego, ale naszego. Co czujesz, Elżbieto, jak wracasz po dłuższym pobycie za granicą na Pragę? No może powiedzmy do Warszawy, kiedy wracam, prawda? Czuję się, jakbym wracała do domu. Tak, na początku zawsze się dziwię, że wszyscy po polsku rozmawiają, mówią po polsku. I natychmiast wpadam, to jest tak... Wpadam w ten właśnie polski rytm, zawodowo, przyjacielsko, właśnie rodzinny. To zupełnie, zupełnie inaczej się żyje w Wielkiej Brytanii, bo chociaż ja pracuję przecież w Wielkiej Brytanii, prawda? Ale ta polityka właśnie, o której również piszę, mam do niej stosunek dosyć chłodny. Natomiast kiedy przyjeżdżam tutaj, prawda? Wszystkie sprawy, łącznie z polityką, no są bardzo mi bliskie i bardzo, bardzo takie emocjonujące, prawda? Także troszkę traktuję, prawda? Londyn jest dla mnie takim emocjonalnym przerywnikiem, tak bym to powiedziała. To znaczy troszkę jak sanatorium. Natomiast tu, kiedy przyjeżdżam, prawda? Zaczynam jak gdyby żyć na pełną skalę. Tak. No pięknie, pięknie to wyłożyłaś. Ja na początku mówiłem o tobie, nasz człowiek w Londynie. Pan Krzysztof mieszka też w Wesołej, teraz dzielnica Warszawy, dawniej Wesołej. Independent miasteczko, jak to tak, mówili Rosjanie. Tak. No chyba coraz milej nam jest też i pokazać Warszawę tym, którzy przyjeżdżają za granicę, obcokrajowcom, naszym znajomym. Już to nie jest takie siermiężne miasto, smutne, szare, jakim było przez lata. Te kawiarenki rzeczywiście się pootwierały. Było ich najwięcej. Chociaż wiem doskonale od mojego przyjaciela Wiesława Wiernickiego, chyba najlepszego warszawianisty, specjalisty od knajp warszawskich, że tych knajp przed wojną było jeszcze więcej. Także jest jeszcze dużo do zrobienia. No tak, i to co pani Elżbieta wspomniała. Polskie jedzenie. Powinniśmy polskie to kultywować. Jest po prostu, przepyszne. I rzeczywiście w tej... Ja bardzo lubię kuchnie etniczne, prawda? Ale żeby dobrą restaurację etniczną prowadzić, no to musi być, prawda, w chińskiej restauracji Chińczyk kucharz, we francuskiej Francuz kucharz. I wtedy ja wiem, mam pewność, że jest to dobre jedzenie etniczne. Tak. Ale my też mamy polskie swoje jedzenie. Po prostu. No mamy, właśnie. Mamy. Zajadają się. Proszę państwa, bardzo dobrze się złożyło, że o tym jedzeniu powiedzieliśmy. Teraz może życzenia noworoczne dla wszystkich słuchaczy Trójki na Poważnie i nie tylko tych stałych słuchaczy i tych przypadkowych. Najlepsze, najserdeczniejsze życzenia, oby ten rok, jak to się mówi, najlepiej powiedzieć, oby był lepszy od tego, który mija, prawda? Tak, bo zawsze może być lepszy. Tak, zawsze. I tak powinno być. Oby nie był gorszy. I na zakończenie posłuchamy jeszcze raz Stasia Wielanka. To będzie przepis na Sylwestra i na dobrego śledzia. Warto posłuchać, szczególnie o tej porze, kiedy młodzież już pewnie i dzieci śpią. To w takim razie ja serdecznie dziękuję moim gościom w ostatnim dniu roku. Elżbieta Królikowska-Awis, pisarka, tłumaczka, publicystka i Krzysztof Szybiński, podróżnik, filmowiec. Bardzo Państwu dziękuję za obecność w tym ostatnim dniu roku na antenie programu trzeciego.